Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Beskriv sidste gang, du ringede til, ja, her har jeg faktisk skrevet din mor eller din far, men du har jo aldrig mødt din far, du har aldrig talt med din far. Jo, jeg har mødt ham. Det har været sådan et forhold, hvor han har været ind og ud af mit liv. Så har han lige skrevet nogle sms'er. Han var der også lige pludselig til min konfirmation og lovede mig alle mulige ting. Så vi har haft sådan, han vil mig, så vil han mig ikke, så vil han mig, så vil han mig ikke. Så vi har faktisk haft et forhold. Men det har aldrig været, altså igen, svigt på svigt på svigt på svigt. Og på hans præmisser. På hans præmisser. Men jeg vil faktisk nævne det sidste opkald, jeg havde med min far. Man skal lige forstå, at det, der er sket for hende, det er, at min farmor, hun var blevet rigtig, rigtig syg. Og jeg havde ikke vidst noget. Så jeg havde prøvet at invitere hende til min, jeg tror det var min 16-års fødselsdag, men hun havde ikke svaret mig. Så jeg valgte at tage kontakt til min far og spørge sådan, hvad så, hvorfor hører jeg ikke noget med farmor? Og på det her tidspunkt, op til din 16-års fødselsdag, hvor lang tid siden er det så, du har haft kontakt med ham sidst? Et år. Ja, det var til min konfirmation, da jeg var 15. Eller non-firmation. Det ender med, at min farmor og ham, de kommer et par uger efter, og så sidder vi og taler, og jeg får så at vide, at min farmor, hun havde endt med at blive til en grøntsag. Altså hun var, altså der havde været et eller andet med manglende ild, som gjorde, at hun blev sengeliggende og skulle lære sig op helt for ny, skulle lære at spise, lære at tale, lære at gå, skulle genoptrænes. Så jeg sagde til ham, at hvis det skete igen, så var det meget vigtigt, at han sagde det til mig, at han kontaktede mig og sagde det til mig, fordi hvis hun havde været død, så havde jeg jo ikke nået at se hende, inden hun døde. Og så nær min 17-års fødselsdag, skriver jeg til hende og inviterer hende, men jeg får ikke noget svar. Så der ved jeg allerede, hvad klokken er slået. Så jeg ringer til min far, eller jeg skriver til ham faktisk, og så siger han, kan jeg ringe om 2? Så siger jeg ja. Så han ringer til mig. Og hvordan har du det ligesom, når du skal til at snakke med din far igen? Altså på en eller anden måde, det er jo også vildt, at han er så distanceret fra dit liv, men alligevel kan du skrive en besked til ham, og så svarer han inden for 2 minutter. Altså er det ikke også lidt underligt, at han er så tæt på, altså langt væk? Jo, også fordi, da jeg var 10 år og skrev en besked til ham, der skrev jeg besked hele julen, og op til julen, og inden julen, og hvorfor er du her ikke, og jeg har brug for dig, og hvorfor, hvor han bare ikke svarede. Så det var meget mærkeligt, at han svarede så hurtigt, men jeg tror også godt, han vidste, at det var vigtigt, at han svarede hurtigt, derfor at bibeholde, at jeg stadig ville have den mindste form for kontakt til ham. Så det var meget mærkeligt, og det er meget mærkeligt, at igen, hele tiden på hans præmisser, at det ville være det samme, hvis man havde en bedste veninde, hvor nogle gange svarede man en gang om ugen, andre gange en gang om året. Ja. Altså, det er jo hårdt. Ja, du ved aldrig ligesom, hvad du får tilbage, når du rækker ud. Nej, altså, du ved ikke, er det en af de gange, hvor han svarer hurtigt, fordi han for en gang skylder dårlig samvittighed, eller er det sådan et en gang, hvor jeg endnu en gang bare råber ud? Altså ind i et mørkt hul, ikke? Jo. Men han svarer hurtigt, og det er næsten et advarselstegn for dig i virkeligheden. Jamen, det er det jo. Og i det opkald fortæller han mig, at det er sket igen. Hun lever stadig, og hun er i gang med genoptræning, men hun er endnu ikke i stand til sådan at kunne de samme ting. Så der bliver jeg faktisk rigtig gal på ham. Og for en gang skyld siger jeg til ham, at jeg siger til ham, vi havde en aftale. Du har ikke overholdt den. Det har du aldrig nogensinde gjort. Hvis jeg nogensinde får børn, så skal du aldrig have lov til at være morfar for dem, fordi du vil bare svigte dem lige så meget, som du svigtede mig, siger jeg som 17-årig til ham. Hold det op. Hvor står du henne, når du har det her opkald? Jeg ligger i min seng. Der bor jeg stadig hjemme. Jeg var 16 eller 17. Jeg boede stadig hjemme. Det var kort inden, at jeg ligesom flyttede hjemmefra, ikke? Men jeg ligger i min seng og har det her opkald på mit lille værelse Og det er lyst udenfor, det er eftermiddag, formiddag. Jeg kan ikke huske, om det var hverdag eller om det var weekend, men jeg husker bare, at jeg ligger der med min telefon og er rigtig ked af det. Og tårne begyndte jo allerede at trille, da han sagde til mig, at det var sket igen. Så da jeg siger det til ham, så bliver han sådan helt paf og siger ikke rigtig noget. Og så, jeg kan ikke engang huske, om vi sagde farvel. Men efter det opkald blokerede han mig så over alt, og så har jeg ikke hørt fra ham siden. Så nu er vi oppe på, ja, snart mellem 4-5 år, at jeg ikke har hørt fra ham nu. Og han nægter for nogen form for kontakt igen. Og det var ham, der blokerede dig? Ja, fjernede først alle billederne af mig på Facebook, og så blokerede han mig. Det siger på en eller anden måde også sindssygt meget om ham. Ja. Og jeres dynamik, ikke? At han også der på en eller anden måde, sikkert hvis man skal lave den helt store analyse uden at kende manden, ikke? Men når man kender stereotypen eller sådan klichéen om farfiguren, der aldrig møder op, ikke? Altså, måske handler det om, at man er så bange for at skuffe, at han hellere vil skuffe, for så ved han, at det bliver gjort, og han ikke skal gå og være bange for det, eller whatever. Men igen, selv i jeres farvel, er det ham, der har styringen, ikke? Jo. Så det er ham, der får lov til at blokere dig. Du får ikke lov til at være barnet, der bliver sur på faren, der stadig vil altså være noget for dig, ikke? Mm. Så jeg har jo altid haft den, manglet den der faderfigur, ikke? Og jeg tror, det har jo også været rigtig svært for min mor, når hun har haft mig alene, som ene mor. Og det er bare, det er derfor, jeg tror, det er derfor, jeg den dag i dag har det, som jeg har det med hensyn til hele livet. Jeg har oplevet så meget svigt, at jeg tror, at alle desværre vil forlade mig. Selv min egen kæreste, tror jeg, lige pludselig bare vil gå fra mig, selvom vi er meget kommunikative. Altså, vi taler rigtig meget, kommunikation er rigtig vigtigt for os i vores forhold. Så hvis han havde tanken, så ville han sige det til mig, men jeg kan stadig ikke slippe den der lille frygt om i baghovedet, som ligesom er sådan, han forlader dig på et eller andet tidspunkt. Så du kan lige så godt gå fra ham først-agtigt. Jeg gør det ikke, jeg lytter ikke til den, men frygten er der desværre stadig, og det er jo så grundet de tidligere erfaringer med svigt og manglende faderfigur til ligesom at være der, som også bare svigtede mig gang på gang på gang. Ernst, beskriv sidste gang, du, nu kan jeg se, jeg har skrevet ringet til, det kan også være talt med, din mor eller din far? Ja, jamen altså for et par dage siden, så det har været i lørdags, vel, ringede jeg til min far, fordi vi havde fået en ny computer på arbejde, som der ikke var nogen, der kunne til at virke, og jeg er lige blevet ansat, så det var ligesom, og det er mig, der skal bruge den der computer, der var ikke nogen andre, der havde tænkt sig at fikse det, så så måtte jeg prøve, om jeg kunne finde ud af, hvad det var, der var galt, så ringede til ham, fordi han er sådan færm til den slags, for at få hjælp til, hvad jeg skulle, altså, og det viste sig jo at være et spørgsmål om at betale nogle flere penge, så skulle det nå, så virkede det jo bare. Nå, er det rigtigt? Ja, ja, det var bare noget med, de havde købt en forkert Windows-licens. De skulle købe en arbejdslicens, så den kunne kobles på arbejdsnetværk i stedet for en home-licens. Og det er jo... Det havde jeg aldrig vidst. Jamen, det havde jeg da heller ikke, men det vidste min far. så det kunne han lige hjælpe med. Okay, fedt. Det er meget dejligt nogle gange, når man stadig bare kan ringe til sine forældre og lidt stadig bevare troen på, de kan sgu svare på alt. Ja, ja. Hvordan renser jeg en vandlås? Eller sådan, altså, ja, nogle ting. Ja, fordi der var virkelig en gang, da man var barn, ikke, hvor man virkelig, det var jeg i hvert fald, jeg kan huske, min far flere gange har måttet fortælle mig, jeg kan altså ikke svare til alt, vel? Men det er bare så betryggende at tro, og oprigtigt tro, at de kan, ikke? Hmm. De kan både hjælpe mig med matematik og svare på det her spørgsmål om, hvilken film, og, altså, de kan virkelig... Der er jeg jo så heldig, at altså, jeg er vokset op med... Min far, han har altid påstået, at altså, han ved alt. Det eneste, han ikke ved, det er, hvad han skal bruge det til. Så det, altså, det tænker jeg, at, hvorfor vil han lyve om, noget, om sådan noget? Altså, ja. Det er jo mærkeligt at lyve om, ikke? Jo. Hvem vil gøre det? Så er det min far, der så altid spørger, hvad han skal bruge det til. Til at vinde Trivial Pursuit. Ja. Og det er selvfølgelig en lige så god grund. Ja, ja, som alt muligt andet, ja. Tror du lidt, du har arvet denne her tilgang, som jeg kan høre, din far har, eller som man i hvert fald udtrykker med det her, altså at selvfølgelig kan han alt. Selvfølgelig ved han alt. afgjort. Men det er jo også sådan en Pippi Langstrømpe ting, ikke? Altså det der med sådan, det har jeg ikke prøvet før, så det er jeg sikkert god til. Men man kan jo sige, hvis man ikke har haft noget til at modbevise det, ja, så må det vel være rigtigt. Det er jo også det, jeg siger. Altså, man er jo kun arrogant, hvis man ikke er bedre end andre. Hvis man er det, så har man jo bare realitetssans. Det vi kalder det, siger du, og kigger på mig. Ja, det er det, vi kalder det, Ernst. Det er fint, det kan vi godt sige. Ja. Det sidste øjeblik, jeg vil bede dig om at udpensle i dag, Malte. Hvornår var sidste gang, du talte med, eller ringede, eller skrev med din mor eller far? Jeg snakkede sammen med dem for 2 dage siden. Du er ikke sønnen, der ikke ringer i 3 uger? Jeg tror, mine forældre vil sige, at jeg ikke ringer nok til dem, men jeg snakker meget med dem. Altså hver gang de ringer til dem, næsten hver gang de ringer til mig, tager jeg den, og jeg er også som oftest minimum, jeg bestræber mig på at være hjemme og spise hos dem en gang om ugen eller sådan. Så jeg ser også min familie rigtig ofte. Jeg har et meget nært forhold til min familie og rejser også og er på ferie med dem ofte eller sådan, ikke? Jeg skal i sommerhus med dem her om 2 ugers tid. Det glæder jeg mig helt vildt meget til. Nej, jeg tror, vi ringede sammen, fordi jeg har været i Berlin i weekenden med min kæreste, vores veninde. Og så havde vi bare besøgt min moster og onkel, der bor i Berlin. Og så havde jeg bare lige skrevet og sendt nogle billeder og sagt, at de savnede hende. Og hende og min far og min søsne. Og at, ja, så det var bare sådan. Men også hyggeligt på en eller anden måde, at du ligesom i den situation kan være bindeledet mellem de 2 dele af din familie, så dine forældre er ligesom født og opvokset i Tyskland, men er nu flyttet til Danmark. Mm. Men så har du vel også stor familie, der stadig bor i Tyskland? Ikke på min mors side. På min fars side har jeg. Der er det faktisk alle. Men på min mors side, der er det faktisk kun det er kun min moster og onkel af familie, jeg har kontakt til på den side, som bor i Tyskland. Og det handler også om, at min mormor er dansker. Og det er den del af familien, som vi har mest kontakt til. Så de bor alle sammen i Danmark, min mormor side af familien. Og har vi også et relativt nært forhold til. Så det er kun Dana og Markus faktisk, der bor i Berlin. Og det er også lidt spøvlet nogle gange, når de skal være til familiefødselsdag og sådan nogle ting. Men we make it work, eller sådan. Ja, hvor det er mere min fars side af familien, som vi ikke ser så ofte, fordi de alle sammen bor syd for grænsen. Ja, så lidt sjovere at tage til Berlin på besøg. Ja, det er rigtigt. Ja. Miriam, jeg fornemmer også din familiehistorik, ikke? Altså 2 aflastningsfamilier, og også din biologiske familie, og altså dit familietræ ser måske lidt mere utraditionelt ud end så mange, ikke? Du fortalte også, at din far blev udvist af Danmark og sendt til Gambia. Jeg vil bede dig om at beskrive sidste gang, du ringede til din mor eller din far. Taler du egentlig med din far? Nej. Nej. Jeg taler ikke med min far. Jeg har i lang tid. Ja, okay. Helt fra start har jeg i lang tid som barn forgudet min far. Puttede ham på det her pedestal, og han var bare verdens bedste far. Han var is og os og sød og fantastisk. Også selvom at du på det her tidspunkt ikke rigtig bor med ham. Ja. Fordi han blev udvist til Gambia, og så flyttede han ulovligt til England. Så tys med det, men altså, det er der jo nok ikke nogen, der giver en fuck omkring. Flyttede ulovligt til England, og så boede han i England for at bo tættere på mig. Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke valgte Sverige, eller noget, der var sådan lidt tættere på, men ja. Altså. Men ja, han valgte så at flytte til England. Så jeg var jeg var oftere at besøge ham, da jeg var barn, end jeg er nu. Så hver gang jeg var der, så forkælede han mig med gaver og alle de her ting. Og jeg forgudede ham i lang tid. Indtil jeg blev teenager, hvor det ligesom gik op for mig. Han er der ikke. Han har aldrig været der. Han kommer aldrig til at være der. Han var der ikke til min konfirmation. Han var der ikke til min 20-års, til min 21-års, til min 25-års. Han kommer ikke til at være der til mit bryllup. Alle de her ting, det ramlede ligesom for mig, da jeg gik på efterskole, hvor jeg egentlig var sådan, vil du have, fuck min far. Og jeg var sur på ham i rigtig, rigtig mange år, hvor at min mor bare, hun var sådan, hun har også været vred på ham. Det er slet ikke det, men hun var sådan, du får ikke noget ud af at være vred på ham, udover at skade dig selv. Men jeg kunne ikke rigtig give slip på det. Og nu er jeg sådan et stadie, hvor at jeg ved ikke, om jeg stadig er sur på ham. For han kan ikke ændre sin fejl. Han kan ikke ændre, hvad han gjorde dengang. He made a mistake that cost him and me very dearly. Ja, for jeg skulle til at sige, altså nej, du ved med sikkerhed, han kommer aldrig til at kunne komme til dit bryllup eller din næste fødselsdag. Ikke så længe det er i Danmark, for altså det er jo ulovligt for ham. Ja. På en eller anden måde, så handler det jo måske ikke om, han ville, men også, at han ikke kan. Ja. Men alligevel, så er der vel også en bebrejdelse over, at han har jo stadig gjort en handling, der har sat ham i den situation. Ikke? Ja, og min mor advarede ham omkring det, inden han gjorde det. Og hvad var det, der fik ham udvist? Han solgte stoffer, så vidt jeg ved. I mange år troede jeg, at han havde været i et gang, som havde stjålet nogle malerier, og så havde hans gang blamet det på ham. Jeg ved ikke, hvordan jeg fik den idé som barn, men det troede jeg. Ja, men det er nok lidt sådan noget, altså det er sjældent, man som barn bliver sat ned og siger, nu får du den historie, rigtige historie. Om og så tror jeg, at det har været sådan en, at det der med, at det faktisk ikke var hans skyld. Ja. At jeg, det der savior, at han var stadig min held i mine øjne. Ikke? Og jeg kunne ikke rigtig indse, at det var ligesom var ham, der havde lavet den her fejl, men at han bare havde taget skylden for alle andre. Ja. Så han stadig kunne være den her gode far i mit hoved. Ikke? Mm. Men jeg er rimelig sikker på, at han havde solgt nogle stoffer, så var han blevet udvist den vej. Ikke? Men det er ikke fordi, jeg er sur på ham på den måde længere. Jeg har ikke et behov for at ringe til ham. Og jeg har stadig svært ved at tage telefonen, når han ringer til mig. Fordi jeg er sådan, jeg magter ikke snakke med ham. Jeg er blevet bedre til at snakke med ham. Blevet bedre til at tage telefonen, når han ringer. Men ja, jeg har ikke set ham i godt og vel 10 år. Hold da op. Ja. Sidst jeg så ham var i år 2012. Okay. Sommer år 2012, så det er 10 år siden. Man kan måske også sige, at nej, så er du så ikke sur på ham, men det er måske også, fordi du slet ikke føler nok til at blive sur på ham. Altså måske ser du ham overhovedet som din far? Altså, hvad betyder det også at være far, ikke? Er det en titel, altså, der er rent biologisk, eller handler det også om, altså, hvad gør en til en far? At komme til fødselsdagene, eller ja? Min mor er min far. Min mor er min mor og min far. Og hvornår talte du sidst med din mor? I går. Ja, jeg snakkede med hende i går aftes. Faktisk omkring den her podcast også. Hun hjalp mig rigtig meget med at finde svarene. Ja, til, det er sjovt, hvordan at det kan man godt have brug for. Jeg taler virkelig med mange, som lige har talt med deres forældre inden. Ja. De kan også nogle gange være lidt bedre til at huske gode ting, man har gjort. Ja. Som kan være svært for en selv at give sig selv credit for, ikke? Jo. Men hun har bare det at høre hendes stemme gjorde, at det var nemmere for mig at finde svarene. Hun er mit alt. Altså, hun er min skytsengel her på jord. Og det har hun mor. Altid været. Ja. Og din far. Ja. Og det hele. Ja, hun er alt i en. Og også nok mit største idol og inspiration til det der med at kæmpe videre. Uanset hvor dårligt at man har det. Ja, for hun har jo altså stået med... Du mistede på en eller anden måde din far. Hun mistede jo sin mand og er lige pludselig alene mor til to børn. Og kan næsten ikke engang cope med hendes... Altså, hvordan hun har det i det, for hun skal jo også tænke på jer. Og ikke bare, at det er ikke bare én far. Det er både min brors far og min far, som er to forskellige mænd. Som begge to er sådan walked out, bare på hver deres måde, ikke? Jo. min brors far var bare sådan der, han gav bare ikke en fuck. Hvor at med min far, han har givet en fuck. Det er ikke fordi han ikke har, men han blev bare ligesom sendt til et andet land. Mm. Hvor min brors far bare ikke har været der. Og han bor her i Danmark endda. Tror du det er endnu værre? Ja. Det er sværere. Ja. Du ville hellere have en far, der blev udvist, end en far, der var i samme land, men stadig ikke så. Fuldstændig. Hvorfor? Fordi jeg tror smerten i, at vi er opvokset. Jeg er opvokset i Brønshøj. Min bror er opvokset i Brønshøj. Og hans far bor på Nørrebro. Og det der med, at hans far har aldrig sagt, at han elsker ham. Han har aldrig givet ham et kram. Han har aldrig sagt, at han var altså sådan stolt af ham. Og alle de her ting, tror jeg, har taget rigtig hårdt på min bror. Og jeg tror blandt andet også, det derfor, at både mig og min bror har været i de her misbrug. Både af has og stoffer og andre, alkohol og alle mulige ting, ikke? Men jeg tror, det har været meget hårdere for min bror, end det har for mig, fordi at hans far faktisk er her, men bare ikke giver en far. Hans far kunne se ham, men han vælger at lade være. Ja. Din far ville gerne se dig, ja, men kunne ikke. Lige præcis. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.